Հոսեփ իսկապես քանի մենք շփվում ենք, այնքան խորն ենք ճանաչում եւ այնքան խորն ենք սիրում նրան, որտեղ նա իսկապես թվում է թե մեզ մոտ արցախյան ազգագրական շարժմանից առաջին պահից մինչեւ այսօր կարծես թե ինքը եղել է մեզ մոտ։ Հանդիպում ունեցանք Խաչենում Ղազարու Սողյանի անվան կրթօջախում եւ Facebook-ում էլ տեսա այդ ձեր կողմ դրած նկարը եւ ինքը Աղյանի հետ անմահացել է։ Եվ այնտեղ ինքը ելույթի մեջ շատ լավ բաներ ասաց, ասաց այն բաները, որոնք որ մեր ազգային պայքարի ուղն ու ծուսն են կազմում։ Ու զարմանում ես, թե ինքը արցախյան հողից բավականին հեռու լինելով, ինչպես է իր խոսքերի մեջ ներառել մեր հողի զարգերը, մեր հողի սրտխփոսը։ Իսկական ազգի մտավորականը, որը որ իր մեջ ազգի բոլոր, ինչպես երևելիների, նվիրյալների նկարագիրն է պարունակում, ինչպես է կարողանում առանց խոսքի, այդքան առանց կուրս ծեծելու, այդքան խորը եւ գործնականորեն սիրել իր ժողովրդին եւ կատարել իր գործը։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է։ Շատ ծրագրեր ունենք կապված Արցախի հետ, կապված մեր գրական հասարակական գործունեության հետ, եւ կարծում եմ, որ դրանք բոլորը կիրականանան, որովհետեւ ինքը շատ հայտուն դեմք է, գործնական մարդ է, և աշխարհի տարբեր միջուրեականներում ինքը կարողանում է իրեն դասավորել լավագույն ձևով։ Նա հենց այնպես օդում բուսած ծաղիկ չէ, նա խոր արմատներ ունի հողում, և որտեղ էլ որ կանգնում է, ինչպես ասում են, կարծես թե ոտքի տակի հողը հայանում է, որտեղ ինքը հանդես է գալիս ամենուր որպես Մաշտոցի ժառանգորդ, խոսնակ, Մաշտոցյան գրերի տարածող։ Այսօր այստեղ մենք խոսում ենք, բայց կան դժվարություններ, բավականին օրհասական վիճակում է սփռվում հայ դպրոցը, հայ իրագրականությունը։ Մի քանի օր առաջ կարծացի, որ դպրոցներ փակվում են, այլ նպատակի են ծառայում, և դա բավականին տխրեցնում է մեզ։ Երբ մենք Արևմտյան Հայաստանը կորցրինք, բնականաբար մենք ծվատվեցինք, եղեռնի ենթարկվեցինք, բայց նաև նրանք, ովքեր որ պետք է պահին, չկարողացան ոչ իրենց մեղքով։ Փողը մնում է միայն արմատով, փողը մնում է, երբ հողի վրա կա կյանք, կա ծառ, կա արմատ։ Ես ինչի եմ ասում սա, այս ամբողջը ասում եմ կապելով մեր սփյուռքի հետ, և այս առումով ավելի գործնական է Հովսեփ Նալբանդյանի առաջարկությունը, ասում եմ, ես հարց եմ բարձրացել և էլի պիտի շարունակեմ բարձրացնել, որ յուրաքանչյուր տարի սփյուռքահայության առանձին, ասենք, ընտանիքներ, ցանկացողներ, մարդիկ հազարներով կան, ու հայրենիքը բնակեցնեն, կան հայրենիք։ Սա գրնի, ես կարծում եմ, շատ գործնական։ Փառք Աստծո, Արցախում իրադրությունը համատաբար ավելի լավ է, չնայած սուրը մշտապես կախված է մեր գլխավերում, Դամոկլյան սուրը, ինչպես ասում են, բայց այնուամենայնիվ Արցախում ամեն առումով մեզ մոտ ամենայն դեպս գործնական քայլեր են կատարվում։ Ճիշտ է, ասում են, բոլորս ենք զինվոր և բոլորս ենք բանակ, բայց բանակը մնում է բանակ, ինչ-որ գծի վրա արդեն բանակը խիստ տարբերակվում է, և դա այն բանակն է, որը որ իսկապես ապահովում է Արցախի Հանրապետության գոյությունը, և Արցախի ղեկավարությունը բավականին լուրջ է մոտենում այդ խնդրին, բավականին գործիմասորեն, և բավականին բարձր մակարդակով է այս ամբողջը կատարում։ Ժողովուրդ, իշխանություն, բանակ, այս միասնությունը դեր փրկության միակ բանալին է։ Այստեղ այլ կերպ գնել չի կարող, և չպետք է լինի։ Եթե այս միասնությունը ինչ-որ տեղ խախտես, դա տխուր հետևանքներ կունենա։ Այսօր յուրաքանչյուր հայ ինքը Հայաստանի դեսպան է, Արցախի ներկայացուցիչ է, հայության պահպանության մարտիկ է, պայքարի։ Այս առումով Հովսեփը շատ անելիքներ ունի, և փորձված մեր զենքը բոլոր ժամանակներում եղել է հայապահպանության գործում հիմն ու գրականությունը։ Հովսեփը այս պայքարի առաջին գծում է, այս պայքարի հրամանատարներից մեկն է, և բավականին մեծ գործ է կատարում։ Ամեն անգամ հանդիպում ենք, և ոչ իհետ, և Թուրքիից, Ֆրանսիայից են գալիս, տարբեր անգլիայից են գալիս, այս հանդիպումների ժամանակ անպայման հիշում եմ Ավետիք Իսահակյանին ելույթը, բացման խոսքը 1946 թվականին գրողների միության Հայաստանի 2-րդ համագումարում։ Նա մեր գրականությունը որակեց որպես պայքար մեր ազգային ճակատագրի դեմ, այսինքն այսի ճակատագիր ենք ունեցել խաչմերուկում գտնվող մի հայրենիք, որն այսօր մեզ համար դարձել է որոշյալ հայրենիք, եւ յուրաքանչյուր հայց փյուրքում արդեն իր մեջ պարզապես խտացված պահում է հայրենիքը, հայի համար հայրենիքը արդեն դարձել է կլոր, այսպես տարածքով հայրենիք չունենք, որ հետև աշխարի բոլոր երկրներում մենք ունենք հայություն։ Ես անձամբ մի քանի եվրոպական երկրներում եղել եմ, առանձնապես Վիեննայում 60 թվականին շատ երիտասարդ էի, որպես ժուռնալիստ գնացի, և Մոսկվայից տարբեր հանրապետություններից մի 20 հոգով Խրուշչովից առաջ պիտի գնայի ռուսաբանային միջատերի ունենում Վիեննայում, մոտեցավ հայկական դիմագծերով, բեխերով, և գերմաներին հարցրեց, ձեր մեջ հայ կա, մի ռուս գերմաներին պատասխանեց, մենք արդեն ծանոթ ենք իրար, ասաց, որ մեր խմբում հայ կա, ես է, և մոտեցա, սկսեցինք հայերեն խոսել, պատկերացնում եք Վիեննայում Մխիթարյան միաբանության 13-րդ շրջանն է, որտեղ բավականին գրականություն ունենք, ամեն այդպիսի հանդիպում եմ կարծես, թե հայրենիքի կարոտով մենք ողջալուրվեցինք Գևորգ Քերանն ու երաժիշտ, ասաց, անպայման ցանկանայի, որ քո 20 ընկերների հետ երեկոյան գաք մենք տուն, ես մեծ սիրով գալեմ ձեզ, ժամանակ դե սովետական կարգերն էր, մեր գիդը, թարգմանիչը, որը շատ հայասեր մարդ էր, նրան ասացի, որ մեզ հրավիրում է, ասաց, գիտես, սովետական ԿԳԲ-ից քանի հոգի են, հետ ապնդում ես, կարիք չկա, բայց դու գնա, ինչպեսի խոսք ասա, որ հանկարծ ինքը չզգայելի, որ չենք ուզում, ասին, դե մենք վաղը վերադառնալու ենք, ժամանակ չունենք, և ամենուր, և Հունգարիայում, և Ֆինլանդիայում, Վիեննայում, Նորվեգիայում, այդ զուլումը պարզապես ազգային զուլումը, ուծացումը շատ առատեղի է ունենում, դրա առաջը նարնելով սիրճակ, չգիտեմ ոնց կլինի, բայց Վահե Օշականի խոսքն եմ ասում, որ գոնե մենք ուժ ունենանք, ամեն դեպքում իսկական հայ է, անգլիախոս է, գերմանախոս է, ֆրանսիախոս է, ամեն դեպքում նա կորուսյալ հայրենիքը կրում է իր դրցքի տակի հոգու մեջ, մի տեսեք Ֆրանսիայի հայությունը, քան այամետ գործ է կատարում, նաև ինչու չէ Ամերիկայի հայ դատը մեծ գործ է կատարում, և ժամանակակից մեր հայ մտավորականների մեջ մեր Օրսետ Նալբանդյանին համարում է Մխիթար Սևաստացի, Մխիթարյան միաբանության գործնեությունը 18-րդ դարում, այսօր կատարում է միայն մեր Օրսետ Նալբանդյանը, ինչ գործ է կատարում, ինքը գրում է, ինքը թարգմանում է, ինքը դարձել է Կամուֆ Ձիաձան, Սփյուռքի հայ գրականության և Հայաստանում և հայ գրականության ցեղասպանություն են տեսել, շատ ցավ է, Հրանտ Դիքին հիշեցի, էստեղ նշեցի, որ ասում է ենթադրենք կոտորած չի եղել, և 2 միլիոն հայերին ոսկե գուր նավերով տեղափոխել են ուրիշ երկիրտե, եթե նրանից խլում ես հայերենի հողը, դարձյալ ցեղասպանություն է, եթե մենք ունենք Հովսեփի նման մյուրիալներ, Հովսեփի նման մտավորականներ, մեր ժողովուրդը իր հավաքական ուժն ավելի է բռունցկելու, այդ դրա կարիքը կա։ Խոսքերը մեր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ 1993 թվականի փետրվարին, երբ նա ասաց, շատ նորմալ բան է, որ հայը գա և իր հայրենիքը պաշտպանե, իրավունքն է բոլորին ու նաև պարտականությունը, զարմանալին ան է, որ ավելի շատ հայեր են եկած, և դա դրա տեսագրությունը կա նաև պահպանված, հիմա ինչու հիշեցի, որովհետև կարծում եմ, որ զարմանալի բան չկա, որ Թուրքում ապրող մեր հայրենակիցը, հայը, նաև հարաբերական խաղաղ ժամանակներում եկել և ուզում է օգտակար լինել իր հայրենիքին, իր զենքով, բոլոր զենքերը կրակում են, շատ ճիշտ է նկատված նախորդ անգամ, երբ մենք դեպքի շնորհանդես ենք անում դարձալ, բառը սահմանի վրա բառն էլ է կրվում, եթե բառը նշանակետին է խփում, միգուցե նույնիսկ ավելի ուժեղ զենք է, քան ցանկացած կրակող զենք։ Ուզում եմ ասել, որ մենք Արցախյան պատերազմում հաղթել ենք ազգովի, Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք։ Պայքարը շարունակվում է, միգուցե այն մի քիչ ավելի ձևափոխվել է, բայց էությունը բացարձակապես չի փոխվել իմ խորին համոզմամբ, եւ մեզնից յուրաքանչյուրի պարտքն է շարունակել մնալ շարքում եւ իրենից կախված, նույնիսկ չկախված ամեն ինչ անել, որպեսզի մենք հասնենք մեր վերջնական նպատակին, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ չկա Արցախի խնդիր, Արցախի հարց կա հայոց հարց, կա հայ դատի բաղկացուցիչ մասն է, եւ բոլորիս խնդիրն է, պարոն Հակոբյանը քիչ առաջ ասաց, դժբախտաբար կան անշուշտ այդ խնդիրները, եւ կարծում եմ, որ մենք անընդհատ խավար ասելու փոխարեն մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է մի մոն վառի, որպեսզի ցրի այդ խավարը, եւ հենց մեր գրչի մարդկանց պարտականությունն է նաեւ, որպեսզի ցրենք այդ խավարը մեր գրքերով, մեր ֆիլմերով, փորձենք ավելի ներկայանալի լինել աշխարհին, եւ կարծես թե այս առումով սայլը տեղից շարժվում է վերջին ժամանակներում, եւ արցախցի գրողների գործերը նաեւ դուրս են գալիս այստեղից, որովհետեւ կարծում եմ, որ անկան էլ ճիշտ չէ, որ մենք գրենք, մենք կարդանք։ Շատ կարևոր է, ես մեր նույն ժամանակ էլ ասացի, եւ գտնում եմ, որ սա իսկապես շատ կարևոր է։ Ուղղակի ընկերաբար, եղբայրաբար ուզում եմ շնորհակալություն ասել ձեզ այն գործի համար, որ դուք անում եք։ Միգուցե այս ժամանակներում այդ գործը այնքան էլ չի գնահատվում, ինչպես մեզնից յուրաքանչյուրի արած գործը այս պահին այնքան չի գնահատվում, բայց վստահ եմ նաև, որ գալու ժամանակը եւ գնահատվելու է, միգուցե եկող սերունդները ավելի լավ են դա գնահատել, թեև մենք չենք անում նրա համար, որ գնահատեն, մենք անում ենք, որովհետև ուզում ենք անել դա, եւ զգում ենք, որ դրանով կարող ենք գործին օգուտ բերել։ Շնորհակալ եմ այս առիթին համար, ինչպես եթե գիշեք սեպտեմբերին նսած էի, որ պետք է նվազագույն ամեն տարի կոնե մի անգամ այցելեմ, եւ գարձեմ այս տարի խոստումս հարկեցի, թեր դարին չվերջացած 9-5 ամիս հետո եկա, եւ 9 ամսվա մեջ 4 գիրք հրադարագեցի։ Առաջին ժողովածուն հրադարագած էի անցյալ տարվա սեպտեմբերին, հետս չէի փերած, ուրեմն հրադարագեցի երկրորդ եւ երրորդ ժողովածուն, Ժաննա Աբրահամյանին Հեքիաթներու գիրքը հրադարագեցի, եւ ընկերոջս Ավետիս Ռազմիկի Գյանքի գարուսել հրապարակախական ժողովածուն։ Այսպիսով 18 տարվա մեջ 38 գիրք, 9015 էջ, 28200 տուբականակ, որից նվիրած եմ ավելի քան 9200 հադոր գիրք աշխարի վրա գործող 9 տարբեր երկիներու վրա գործող հայկական դպրոցներուն համալսարաններուն, Հայաստան եւ Արցախ բոլոր դպրոցներուն համալսարաններուն, գրեթե բոլոր գրողներուն նվիրած եմ իմ գիրքերս։ Շնորհակալ եմ պարոն Վարդան Հակոբյանին, որ ինձ որպես ավակ ընկեր թրություններ կուտա, աջակից կդառնա, որպեսզի ես իմ գործերս ավելի հեզասաղ ձևով դադարեմ Արցախի, Ստեփանագերդի եւ տարբեր վայրերու մեջ։ Շնորհակալ եմ բոլոր ելույթ ունեցողներուն, որոնք իրենց սրտի խոսքը ասին, ոչ թե միայն ինձ ուված, այլ գիրքերուն, հայ գիրքի քոյության, մեր ոսկեղնի լեզվի շարունակականության եւ պահպանման համար։ ոգևորում է իմ որպես փանասեր ոչ թե միայն իմ դված երթումը, որ պետք է զարայեմ լեզվին, զարգացնեմ եւ բարբանեմ, այլ մեր արմատները, իմ մեծ հայրերս եւ իմ եղբայրները մասնակցած են անթաբի ինքնապաշտպանության գրիմներուն 1920-ին, որ լսել է այդ մասին դասարանում։ Եվ մեծ հորս չարնագական հորս ասկային կորզունեությունը, մորս ասկային կորզունեությունը Հալեվի մեջ, որ ճշմարտաբար 78-80% քանդվեց, ես արդեն Հալեվի մեջ ալ կորզունեությունն, իմ կորզունեությունս էլ քանդվեց, այդ դպրոցի մեջ, որ ես տնորեն էի, ըմպագոցվեց, այրեց եւ այլն, այդ ոգևորությունը շարունակական է, ժառանգական է, եւ այդ ժառանգականի հետ միասին ես ամենօրյա իմ վրա աշխատած եմ այս վերջին 20 տարին, իմ ինքնազարգացումով, նոր քիրք ստեղծելու հարաբեր աշխատանքի կարողականությամբ եւ ինքնահաստատման նոր որակի ստեղծումը։